Czyli Claudia Brücken, znana wcześniej z grupy Propaganda. A za produkcję tego utworu m.in. odpowiadał niejaki Steven Lipson, stały współpracownik Trevora Horna, no i także jego kompan, m.in. w grupie Producers. A teraz jest 3 minuty po godzinie 5, to cały czas jest program Trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka Budzi. I teraz trochę odejdziemy od utworów znanych i lubianych z 1988 roku, bo tak się złożyło, że mniej więcej prawie dwa tygodnie temu miałem okazję być na United Arts Festival w Gdańsku i tam zapowiadać między innymi występ zespołu Illusion. I to mi przypomniało o pewnym zespole, który chyba już tak nie jest dobrze pamiętany, tak mi się wydaje. Tak się składa, że dzisiaj, 26 sierpnia, Tomek Lipa-Lipnicki obchodzi swoje urodziny. Więc wszystkiego najlepszego, Tomaszu, dla ciebie. I pomyślałem, że no właśnie, chciałem sięgnąć po muzykę z pierwszej płyty jego pierwszego znanego zespołu, czyli grupy She. Ale tak się składa, że album Miejsce, którego wszyscy szukamy, do dzisiaj dostępny jest tylko na płycie winylowej. Mam tą płytę gdzieś w domu i pewnie kiedyś tutaj przyniosę ją ze sobą, ale szukając w archiwum Polskiego Radia nagrań właśnie z tej płyty, mając nadzieję, że gdzieś jakaś tam radiowa taśma pozostała, okazało się, że nie. Tych nagrań nie ma, ale trafiłem też na coś, co wydaje mi się dosyć dużą ciekawostką. Więc teraz She. She i Tomek Lipa-Lipnicki w podwójnym uderzeniu z roku 88, tak jest. Na początek utwory Być Ponad, a chwilę później Przykazania dla pierwszego She. Ojcem wszystkich dusz, lecz wrosłem krzyżem w ziemię. Chciałem być mocny i wielki jak miłość, lecz było to niewiele. Jedynie kocham. Trójka. Program trzeci. Kazania dla pierwszego, a chwilę wcześniej Być Ponad, grupa She. To był rok 88, nagrania radiowe jeszcze przed wydaniem debiutanckiej płyty tego zespołu, a swoją drogą mam nadzieję, że Tomek kiedyś jednak postanowi wznowić ten album, ten debiutancki album, drugi właściwie też, bo dawno tych płyt nie było na półkach sklepowych, a myślę, że warto o nich pamiętać. Tomasz Lipnicki, dzisiaj kończy 52 lata. Wszystkiego najlepszego. Lipa. A teraz no, rok 88 na pewno był trudnym rokiem dla pewnej szwedzkiej formacji, bo 3 lata wcześniej zdobyli wszystko. Wszystko, co mogli. Mieli przebój, który no, przez wiele lat im trochę ciążył, ale jak pamiętam rozmowę moją po latach z Joe Tempestem, no to już potem zaakceptował ten fakt, że taki utwór jest w ich repertuarze i taki utwór będzie na zawsze już kojarzony z grupą Europe. Ale w 88 roku wydali też bardzo udany album i ten album rozpoczynał utwór, który też można zaliczyć do tych najbardziej znanych w repertuarze grupy Europe. Superstitious. Keep on walking that road and I follow. Keep on calling my name, I'll be there. And if a mirror should break, it's easy to take. Deep down I know that you care. Well, I'm not superstitious. No. Ooh. I'm not superstitious. I have no doubt that there's a reason how things turn out. When I'm on my own, trying to find out if love has gone. It might make a difference, it might bring me down, but no superstition is gonna turn. Superstitious i grupa Europe. To był taki czas, ta końcówka lat 80., że te zespoły, które wcześniej grały mocniej, zdecydowanie mocniej, no nagle szukały jakichś nowych dróg i też trochę jakby to brzmienie ich muzyki przestało być tak mocne, zadziorne. No, pojawiła się bardziej wysublimowana, bardziej wygładzona produkcja. No, Europe akurat w tamtym czasie, od początku właściwie, no może poza drugą płytą, w takim kierunku zmierzało. No, ale na przykład grupa Scorpions wtedy zaskoczyła albumem Savage Amusement. Przez wielu fanów ten album nie jest postrzegany jako to najbardziej godne uwagi oblicze tego zespołu, ale ja mam duży sentyment. Może dlatego, że wtedy, w 88 roku, z kasetą magnetofonową w magnetofonie nagrywałem ten album w całości z radia. Takie to były czasy. A żeby było śmieszniej, niestety nie mogłem tego uczynić w domu, gdyż dwa magnetofony w tym czasie pracowały, nagrywały ten sam album, ale jeden nagrywał jeden brat, drugi brat, więc dla mnie sprzętu nie było, ale na szczęście koleżanka kolegi uczyniła mi tę przyjemność i dzięki temu wtedy właśnie nagrałem sobie z radia album Savage Amusement. Oczywiście, gdy nastały już takie normalniejsze czasy, natychmiast pobiegłem do sklepu i na winylu ten album kupiłem. Nie, kłamie. Nie kupiłem. Dostałem w prezencie. W każdym razie wracam do tej płyty regularnie i naprawdę uważam, że to bardzo udana rzecz w dorobku grupy Scorpions. To z tej płyty utwór Don't Stop at the Top. Don't Stop at the Top i grupa Scorpions z płyty Savage Amusement w roku 88. Witam i pozdrawiam ponownie z drogi do pracy pana Michała, redaktora prowadzącego audycję, zespół redakcyjny i radiosłuchaczy. To pan Wojtek z Piaseczna, nasz stały słuchacz, a ja przypominam, michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam na państwa poranne myśli, a skoro zrobił nam się taki kącik trochę metalowy w tym synthpopowym poranku, no to jeszcze jeden zespół, który w 88 roku wydał płytę, też uznawaną przez fanów bynajmniej nie za szczytowe osiągnięcie tego zespołu, no ale ja też mam duży sentyment do tej płyty i tak jak w przypadku grupy Scorpions można było mówić o pewnej zmianie brzmienia, ułagodzeniu, jeżeli chodzi o produkcję, no to ten zespół nie zmienia się nigdy. W 88 roku brzmiał tak samo jak w 76, czy jak brzmi dzisiaj. No oczywiście AC/DC. Seeker i grupa AC/DC. Jak ja się z tego wytłumaczę? no nie da się, po prostu przypisać tutaj szyldu synthpopowego do AC/DC, ale z drugiej strony czasami warto odejść od tego głównego nurtu, zwłaszcza, że jak widzę z reakcji pana Wojtka, podoba się. Redaktor to wie, jak chmury rozpędzać. Nie wiem, jak z tymi chmurami. Przyznam, że przed chwilą wyjrzałem za okno przy naszym studiu przy Myśliwieckiej 357. No trochę pada, ale mam nadzieję, że za chwilę może będzie trochę lepiej. Zobaczymy. Dobrze, dawka mocnych dźwięków za nami. Rok 88 to także rok premier ciekawych filmów. Myślę, że tak mogę powiedzieć, jeśli chodzi o ten nasz rynek polski. 2 maja premiera filmu King Size. Piękny ponadczasowy obraz Juliusza Machulskiego. 6 czerwca to z kolei premiera Zabij mi glino Jacka Wromskiego. W 88 roku, w sierpniu 15 sierpnia, także po raz pierwszy zobaczyliśmy film Kogel Mogel. Październik to z kolei Klątwa Doliny Węży, Trójkąt Bermudzki. Na 30 grudnia Telewizja Polska w programie drugim wyemitowała pierwszy odcinek serialu W labiryncie. Niedawno miałem okazję, no tak z ciekawości, zauważyłem, że pojawił się gdzieś w sieci ten serial. Postanowiłem po tych ponad 30 latach przypomnieć sobie, no i okazuje się, że jednak ciężko z tą próbą czasu. Po kilku odcinkach odpuściłem sobie, aczkolwiek bardzo bym się ucieszył, jakby na przykład kiedyś Grzegorz Markowski na jakiejś płycie wydał tę piosenkę, która pojawiała się w czołówce. Dobrze, wracamy do muzyki. Ten utwór też pojawił się w filmie, ale rok później. W filmie Stan strachu, więc dzisiaj posłuchamy wersji oryginalnej z płyty wydanej w 88 roku. Płyty, która nosiła tytuł Tak, tak. Oczywiście Obywatel GCL, czyli Grzegorz Ciechowski, utwór Ani ja, ani ty. Strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć. Na ziemi obiecanej, lecz nikt z nas tam nie stanie. Ani ja. Na których nie ma zim, nawołują ciągle nas z daleka i nie słyszymy ich. Są ziemie obiecane, lecz nikt z nas tam nie stanie. Thank you. planety, na których nie ma zim. Na pewno są planety, na których nie ma zim. Ani ja, ani ty. Obywatel GC. Wspominałem o tym, że końcówka lat 80. to taki czas dosyć trudny dla polskich artystów. Te koncerty nie sprzedawały się tak jak wcześniej, no to nie dotyczyło Grzegorza Ciechowskiego. Trasa promująca album Tak Tak była ogromnym sukcesem. No i cóż, i trochę szkoda tylko, że tak niewiele pamiątek z tego zostało. Pamiętam taki koncert ze Spodka, retransmitowany przez Telewizję Polską, ale do dzisiaj nikt nie odważył się wznowić tego koncertu na żadnym wydawnictwie. Kto wie, może kiedyś. Koncerty różnie bywało z tym. Festiwal w Sopocie raczej cieszył się wtedy, tak jak i dzisiaj, tak jak i wiele lat wcześniej, dużą popularnością. No i tam, między innymi w 88, tak mi się wydaje, pojawił się zespół, o którym chyba dzisiaj już niewiele osób pamięta, no a wtedy było o nim bardzo głośno. Charakterystyczna blondy wokalistka, no i muzyka też bardzo na czasie. Transvision Vamp. I don't want you. No i skłamałem. Grupa Transvision Vamp pojawiła się dopiero w 90 roku w Sopocie. Ale utwór I Want Your Love był przebojem właśnie w 88. Od 40 lat z trójką. Dla takiej audycji zostaje jeszcze ze 40 lat. Pozdrawiam pan Janusz z Nysy. Bardzo miło, dziękuję panie Januszu. Pani Izabelo, no dobrze, no trochę pani zaspała, ale z drugiej strony jeszcze trochę muzyki przed nami, więc mam nadzieję, że jakoś sprostam oczekiwaniom i wprowadzę panią w dobry nastrój na resztę dnia. A postaram się to zrobić przy pomocy artysty, który nazywa się Thomas Dolby. Back. That black is black. And she's an airhead. And why I'm impressed with this. Airhead i szalony muzyczny naukowiec Thomas Dolby. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Pozdrawiam z zimnego Sandomierza. Aktualnie jest 7 stopni, jeszcze plus, ale zimno. No tak, bo bez prognozy pogody Sandomierza od pani Mirki audycja byłaby po prostu niekompletna. Jak jest zimno, to zapraszam do tańca. Trójka. Program trzeci. That's

again.